الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سورة البقرة. سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 نمبر آیت تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 نمبر آیت تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بیان ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیت تک ہے. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں اصل میں اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں ذکر کردہ 3 گروہوں کا تذکرہ وہاں پر اجمالاً کیا تھا، یہاں پر اللہ ان 3 جماعتوں کی تفصیل فرما رہے تھے، مومن، کافر اور منافق. 2 مثالیں جن کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے تھا، یا ایہا الناس سے اللہ رب العزت نے خطاب عام 2 باب کا ابتدا کیا. خطاب عام سے یا ایہا الناس، مسئلہ توحید کو اللہ رب العزت نے ذکر کر دی او بدو کے مسئلے سے، عنوان سے. 5 دلائل عقلیہ اللہ نے ذکر کر دی، ثمرہ دلائل کو اللہ نے تفریح کر دی. فلا تجعلوا للہ اندادا وان کنتم فی ریب مما نزلنا، میں 4 باتیں تھی، اس بات رسالت، صداقت الکتاب، دلیل وحی اور مطالبہ دلیل کا منکرین دعویٰ سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں زجر دی منکرین دعویٰ کو. بشر الذین آمنوا میں بشارت تھی ماننے والوں کے لیے جو دعوے کو مان رہے ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ میں دفع اعتراض کی. حرف تکفرون باللہ سے اللہ نے بیان شروع کر دیا چار احسانات کا. پہلی احسان اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود دیا. یہ چار احسانات لفظ کیف تکفرون باللہ سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. پہلی احسان، پہلی نعمت کہ آپ کا سر سے وجود ہی نہیں تھا، میں نے آپ کو وجود دیا. دوسری نعمت، دوسری احسان کہ زمین کی تمام چیزیں میں نے آپ کے فائدے کے لیے پیدا کر دی ہے. تیسری نعمت، تیسری احسان کہ میں نے آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے کہ ان کو فضیلت اور فوقیت بخش دی تمام نورانی مخلوقات فرشتوں میں. اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے شروع کر دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کل کے سبق میں تفصیلی بحث ہم نے کی تھی خلیفہ پہ. جتنے بھی اعتراضات ان آیات میں وارد ہوتے تھے ان اعتراضات کا مختصرا میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا تھا، بیان کیا تھا. آخری آیات کے آخری سرے میں تتمہ جو آیات کی تھی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا یقیناً میں خوب جانتا ہوں اسے، لا تعلمون جسے تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. انی عالم ما لا تعلمون میں حضرت انسان اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے ذکر کر دی تھی اجمالا مختصرا طور سے. یہاں پر اللہ رب العزت اس تفضیل اس فضیلت کا اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں. فضیلت کی پہلی بات جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی فرشتوں کے اوپر، وہ علم کے اعتبار سے تھی. کس کے اعتبار سے تھی؟ علم کے اعتبار سے. اور فضیلت ہوا بھی کرتی ہے علم کے اعتبار سے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں مختلف قسم کی احادیث کو ذکر کرتے ہیں. ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یقینا فضیلت ایک عالم کی جو قرآن کو جاننے والا ہے، اس کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے عابد پہ اس قدر ہے جس طرح چودھویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پہ ہوا کرتی ہے. دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یقیناً عالم کی فضیلت یہ ایک عابد جو عبادت کرنے والا ہے اس پہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح میری فضیلت آپ میں سے ایک ادنا مسلمان پہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم یہ پیغمبر کے جانشین ہوا کرتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں موت العالمی, موت العالمی, عالم کی موت یہ عالم کی موت ہوا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عالم کے لیے ہوا میں پرندے, اسی طرح دیوار کی سوراخوں میں چمنٹیاں اور دریا میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم کے لیے کیوں دعا کرتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عالم عوام الناس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا ہے. جب لوگوں کے عقیدہ اور عمل وہ صحیح ہوں گے تو قیامت نہیں آئے گی, قیامت نہیں آئے گی. قیامت تو تبھی آئے گی جب لوگوں کے عقائد اور اعمال وہ خراب ہو جائے. تو جب عقائد اور اعمال خراب ہو جائیں گے اس دنیا کو اللہ ختم کر دے گا. تو جب دنیا کو اللہ ختم کر دے گا سوراخوں میں چونٹیاں کہاں جائے گی, اسی طرح ہوا میں پرندے ان کا کیا بنے گا, اور دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں ان کا کیا بنے گا. تو ان تمام مخلوقات کی وجود یہ عالم کی ذات کے ساتھ جو ہے کیا ہے, وہ مختص ہے, مخصوص ہے. کیا عالم ہوگا لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا رہے گا, یہ تمام نظام جو ہے اسی طرف پہ چلتا رہے گا. یہ سب حیوانات تمام چیزیں مخلوق وہ اپنے روٹین پہ جاتی ہوئی ہوگی, جو نظام ہے اس نظام میں چلتی ہوگی. جب عالم کام کو چھوڑ دے عقیدہ خراب ہوگا تو اللہ اس نظام کو ختم کر دے گا, قیامت برپا کر دے گا, کوئی بھی اس میں سے بچ نہیں جائے گا. اسی طرح امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, قرآن اور سنت کا ایک سمجھنے والا شیطان پر اس کا گمراہ کر اس پہ زیادہ سخت ہوتا ہے ہزار عابدین سے ان کو گمراہ کرنا. عبادت گزاروں کے مقابلے میں, ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں ایک عالم شیطان پہ کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے, اس کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ عالم ان کے ہتھکنڈ کو جانتا ہے, ان کے اٹیک کرنے کے راستوں کو جانتا ہے, ان کے ان تلبیسات اور ہتھکنڈ کو جانتا ہے کہ کس کس طریقے سے وہ جو ہے اٹیک کرتے رہتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشہور مفتاح دار السعادہ, اس میں وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ شیطان کے بچے اکٹھے ہو گئے, اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہزاروں عابدین کو آپ گمراہ کر سکتے ہیں اتنی آسانی سے, اور ایک عالم جو ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنا آپ پہ جو ہے مشکل ہوتا ہے, بھاری ہوتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل. اس نے کہا ہمیں جو ہے تردد ہے, شک ہے, شک کو دور کیجیے. اس نے کہا آ جائیے. ایک مثال ہے, تو شیطان نے اپنے بچوں کو لیا, ایک عابد تھا عبادت میں مصروف تھا, اس کے پاس چلا گیا, اس کو کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اس نے آگے سے جواب دیا پوچھئے. اس نے کہا آیا اللہ جو ہے قدرت رکھ سکتا ہے کہ جتنی بھی کائنات ہے آسمان اور زمین اس کو ایک انڈے کے اندر داخل کر سکتا ہے؟ وہ آگے سے خاموش ہو گیا, خاموش ہو گیا. اس نے پوچھا جواب دیجئے. اس نے کہا یار مجھے پتا نہیں اس بات کا، مجھے پتا نہیں. شیطان نے بڑوں اپنے چوڑوں کو کہا آ جائیے. دیکھ لیا اللہ کی قدرت میں یہ آدمی شک کر گیا، اور جو اللہ کی قدرت میں شک کر جاتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے کہ صحیح ہو جاتا ہے. آگے بڑھا، ایک عالم کے پاس پہنچ. عالم کو کہا کیا اللہ قدرت رکھ سکتا ہے کہ تمام کائنات کو ایک انڈے کے اندر اللہ رب العزت داخل کر دے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا ہنس کر کہ تم تو انڈے کی بات کرتے ہو، میرا اللہ تو اس قدر قدرت والا ذات ہے اگر چاہے تو تمام کائنات کو ایک ذرے کے اندر بھی داخل کر سکتا ہے. اس نے اپنے چھوڑوں کو دیکھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، آگے بڑھا. تو یہ چیز ہے کہ عالم جانتا ہے ان کے چیلوں کو، ان کے ہتھ کنڈوں کو، ان کی تلبیسات کو. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان پہ ہزار عابدین کا گمراہ کرنا آسان ہے ایک فقیہ کے مقابلے میں جو قرآن اور سنت کو خوب طرح سے جاننے والا ہوتا ہے. اسی طرح قرآن میں ہے انما اسی طرح قرآن میں ہے سورہ فاطر میں ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے جو ہے وہ علماء کرام ہوا کرتے ہیں. جو قرآن کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے عام لوگوں کے مقابلے میں اچھی طرح ڈرنے والے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، جانتے ہیں چیزیں. اسی طرح سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن کو جاننے والے اور قرآن کو نہ جاننے والے آپس میں برابر نہیں ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان والے کو اللہ جو بلندی نصیب کرتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور جو قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کی تو اللہ ان کے درجے اور مقام کو اللہ بڑھاتے ہیں. اسی طرح قرآن میں لا یستوی الاعمى والبصیر، آئندہ اور دیکھنے والا آپس میں برابر نہیں ہے. بہت سے معنی علماء معنی جو ہے علماء کرام کرتے ہیں، ایک عام معنی اس میں یہ بھی ہے لا یستوی الاعمى جاہل، ول بصیر اور عالم آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس کا لب لباب نچوڑ خلاصہ مغز یہ ہے کہ مقام، درجہ اور فضیلت یہ علم کے اعتبار سے ہے. اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی فضیلت اللہ نے دی تو کس وجہ سے؟ علم کی بنیاد پہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم بتا دیا، سکھلا دیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو الاسماء، نام کے اثرات، كلها ضروری ضروری. ثم عرضهم على الملائكة، پھر پیش کر ڈالا ان اثرات کو، ان ناموں کے اثرات کو یا ان چیزوں کے اثرات کو، على الملائكة فرشتوں پہ. فقالا تو کہا اللہ نے انبئونی خبر دیجئے مجھے بِأَسْمَائِ هَا أُولَائِ ان چیزوں کے اثرات پہ یا ان ناموں کے اثرات پہ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم اپنے بات میں اپنے دعوے میں سچے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سکھلا دیا بتا دیا تعلیم سے یہاں پر کیا مراد ہے یہ بات یاد رکھیں کہ تعلیم سے مراد بلیک بورڈ پہ جو ہے پڑھانا مقصود نہیں تھا کسی نوٹ بک یا بک میں ان کو سمجھانا مقصود نہیں تھا بلکہ علماء کے معنی یہ ہے کہ جتنی بھی ضروریات زندگی تھی ان سب چیزوں کی جتنی بھی آثار تھے اثرات تھے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں وہ چیزیں ڈال دی. انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, بیوی کی ضرورت ہوتی ہے, گرمی سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ سب چیزیں. پانی کی ضرورت کے لیے اللہ نے انسان میں پیاس جو ہے وہ پیدا کر دی, کھانے کی ضرورت کے لیے اللہ نے انسان میں بھوک جو ہے پیدا کر دی, بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے شہوت ڈال دیے, گرمی سے بچانے کے لیے اللہ نے انسان میں جو ہے حرارت وغیرہ پیدا کر دی. یہ دودھ سے چاؤ میں چلا جاتا ہے, پیاس کی حالت میں پانی پی لیتا ہے, بھوک کی حالت میں کھانا کھا لیتا ہے. اسی طرح اور ضروریات زندگی, تو یہ چیزیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلیک بورڈ پہ نہیں پڑھائی تھی کہ پانی اس کا اثر یہ ہے کہ یہ پیاس کو بجھائے گا, کھانا اس کی اثر یہ ہے یہ بھوک کو مٹائے گا, چاؤں کا اثر یہ گرمی کو دور کرے گا. نہیں, یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں اللہ نے ڈال دی تھی. جس طرح انڈے سے بچہ جب نکلتا ہے مرغی کا, تو جیسے زمین پہ قدم رکھتا ہے, زمین پہ جس طرح وہ قدم رکھتا ہے تو فوراً اپنی چونچ کو زمین کی طرف کر لیتا ہے. اس کو کس نے بتا دیا کہ آپ کا خوراک جو ہے وہ زمین پہ پڑا ہے؟ اسی طرح بطخ کا بچہ جب پانی سے باہر, جب انڈے سے باہر نکلتا ہے تو فوراً وہ پانی کی تلاش میں ہو جاتا ہے. جیسے پانی اس کو نظر آتی ہے فوراً جو کیا کر لیتا ہے, فوراً اس میں کود جاتا ہے اور سوئمنگ شروع کر لیتا ہے. مرغی بڑی ہے اور بطخ کے بچے کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں. مرغی کو آپ پانی میں ڈالے تو کیا کر لیتے ہیں؟ بھول جائے گی یا جو اپنے آپ کو کسی قیمت پہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے. اور اسی طرح بطخ کا بچہ وہ جو انجوائے کرتا ہے سوئمنگ کو, کس نے جو ہے مرغی کو نہیں بتایا ہے اور کس نے جو ہے بطخ کے بچے کو بتلا دیا؟ ابھی یہ بتانا بلیک بورڈ پہ نہیں تھا یا پریکٹیکلی اللہ نے ان کو نہیں بتایا ہے. مرغی کے بچے انڈے جو ہے ہوتے ہیں بطخ کے, مگر اس کو رکھا جاتا ہے مرغی کے نیچے, اسے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بطخ کے ہوتے ہیں. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں اور بھی برکت ڈال دے, وہ کہتے تھے ہمارے ہاں اسی طرح کی مرغی تھی, ہم نے اس کے نیچے بطخ کے انڈے رکھے تھے, جیسے بچے پیدا ہو گئے اسی اثنا میں جو ہے تیز بارش شروع ہو گئی, تو پرنالے سے جو پانی زمین پہ گرتا تو اس نے جو ہے ایک ڈن کی شکل اختیار کر دی. تو یہ بچے, یہ بطخ کے بچے فوراً جو ہے ایک دوسرے سے بڑھتے رہے اور پانی میں کودتے رہے, اور اس کی جو ماں تھی مرغی وہ آگے جو ہے اپنے بچوں کو پروس سے جو ہے اس پانی سے ہٹا دی, کیونکہ وہ تو اپنے کنسپٹ کی بات کر رہی تھی. وہ تو کہتی یہ میرے بچے, مگر در حقیقت وہ اس کے بچے تو نہیں تھے. تو یہ چیزیں اللہ نے ان کو نہیں سکھلا, یہ فطرت میں ڈالی ہوئی ہے, طبیعت میں ڈالی ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلیک بورڈ پہ نہیں پڑھایا, کیونکہ اس پہ اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے کہ امتحان تو تمی ایک آدمی سے لیا جاتا ہے جب فرسٹ آف آل ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے پڑھایا تھا, اسے تو امتحان ٹھیک ہے, مگر فرشتوں کو تو اللہ نے سرے سے پڑھایا نہیں تھا. تو اس سے کس طرح اللہ ایگزام لے رہا ہے, امتحان لے رہا ہے کہ ام بی اونی بے اسمائی ہا اولائی ان کنتم صادقین. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو امتحان ٹھیک ہے, فرشتوں کو سمجھایا ہی نہیں تھا, پڑھایا نہیں تھا, تو ان سے امتحان کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب میں نے جو ہے پہلے پہل آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ پڑھانا اور سمجھانا بلیک بورڈ پہ نہیں تھا, کتاب کے ذریعے سے نہیں تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت طبیعت میں اللہ نے ان چیزوں کے اثرات رکھے تھے. جس ہی اس کے سامنے آ جاتی وہ فوراً سمجھ لیتا کہ یہ پانی ہے, کام اس کا ہے پیاز بجھانا, یہ کانا ہے اس سے بھوک مٹتی ہے, یہ چاول ہے اس سے گرمی دور ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے کہ فرشتوں کی طبیعت میں اللہ نے کیوں نہیں ڈالی, تو جواب اس کا یہ ہے کہ فرشتے ان چیزوں سے پاک اللہ نے پیدا کر دیے. کھانے پینے کی اسی طرح گرمی کی ان چیزوں کے ان کو سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس لیے اللہ نے ان کی فطرت میں یہ چیزیں نہیں ڈالی ہے. انسان کی فطرت میں اس لیے اللہ نے ڈالی ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی حاجت اور ضروریات ہے. اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس مقام پہ, ایک تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا, دوسری فضیلت کی جو چیز یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرشتے کہتے ہیں نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں, آپ کی تحمید کرتے ہیں, آپ کی تقدیس کرتے ہیں, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, انسان کو مت پیدا کیجئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کی سوچ ایک طرف جاتی ہے, ضروریات زندگی آپ کی نہیں ہے, آپ تو صرف عبادت کے لیے پیدا کی گئے ہیں, تو عبادت کرنے کے علاوہ آپ کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں اس طرح کی چیز کو پیدا کر رہا ہوں کہ ضروریات زندگی بھی ان میں ہوگی, اسی طرح گناہ کا مادہ بھی ان میں ہوگا, نیکی کا مادہ بھی ان میں ہوگا, ضروریات زندگی کو بھی یہ لوگ پوری کریں گے, شر کے مادے کو استعمال نہیں کریں گے, اور نیکی کے مادے کو استعمال کرنے کے بعد آپ سے مقام اور درجے میں بڑھ جائیں گے جس طرح انبیاء کرام ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس مقام پہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ضروریات زندگی بھی ان کی ہوں گی, مگر پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کریں گے, کسی اور کی. فرشتوں میں تو یہ چیز نہیں ہے. جس طرح آج کل کا ایک آدمی کہتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے قرآن کے لیے آؤ, نماز پڑھو, یہ کرو کرو, وہ کہتے ہیں یار حلال روزی کمانا جو ہے یہ بھی عین عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی اچھا کام ہے. چلو ٹھیک ہے, اچھا کام تو ہے, کس نے منع کیا ہے؟ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکسب حلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال روزی کمانا یہ فرض ہے اللہ کے اور فرائض انجام دینے کے بعد. یہ نا کہ اللہ کے فرائض کو جو ہے, کیونکہ روزی کمانا اللہ کا حق نہیں ہے بلکہ بندوں کا حق ہے. آدم الاسماء کلھا, اسی وجہ سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانی کرتے ہیں اپنی تفسیر میں علما کے مانی کرتے ہیں وعرفا, پہچان پہچان دیا, سکنا دیا پتلا دیا اللہ نے ان کے مزاج میں ڈال دیا. الاسماء اسماء جو ہے اسماء اسم کی جمع ہے مگر یہاں پر اسم مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مراد مسمی مراد ہے. مسمیات جو ہے یہاں پر مراد ہے اسماء سے یہاں پر مراد مسمیات مراد ہے. اسم مسمی کیا چیز ہے جس طرح لوہار تو لوہار کو لوہار کیوں کہا جاتا ہے ایک طرف سے تو نام ہے مگر دوسری طرف سے یہ بھی ہے اس نام میں کہ لوہار کو لوہار اس لیے کہا جاتا ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے. گلکار گلکار کو گلکار کیوں کہتے ہیں ایک طرف سے تو وہ آدمی ہے اور دوسری طرف سے وہ کیا ہے وہ مٹی کا کام کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے اسم مسمی ہے. اسم کیا ہے مسمی ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے اسماء کا تذکرہ کیا گیا ہے مگر مراد اس سے کیا ہے نام بتلانا مقصود نہیں تھا. اگر یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ پانی ہے یہ کانا ہے یہ دھوپ ہے یہ چاؤ ہے تو یہ نام تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھی دکھا سکتا تھا. تو یہاں پر کیا ہے اثرات ان چیزوں کے ہیں. اثرات وہ جو ہے انسان کی طبیعت میں تو ہو سکتے ہیں اس کے مقابلے میں فرشتوں کی طبیعت میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو ان چیزوں کی سرے سے حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی. تو وَعَلَّمَ آدَمَ آگے جو لفظ سمجھئے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سکھلا دیا بتلا دیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو الاسماء چیزوں کے اثرات یا ناموں کے اثرات ان کی فطرت میں ڈالے. کلہا کلہا کے معنی کل کیا چیز ہے میں نے معنی کر دی. کلہا کے معنی ضروری ضروری جو ان کی ضروریات زندگی تھی جن چیزوں کو ان کی ضرورت تھی وہ چیزیں اللہ نے ان کی طبیعت میں رکھ دی. یہ نہیں کہ کل سے مراد جو ہے کیا ہے جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے ان کی طبیعت میں ڈال دیا. تو ایٹم بم بنانا بھی ان کی طبیعت میں ڈالا گیا تھا توپ بنانا بھی ان کی طبیعت میں ڈالا گیا تھا ہوائی جہاز بنانا بھی ان کی طبیعت میں ڈالا گیا تھا نہیں. کل سے مراد کل دو قسم کے ہوتے ہیں قرآن میں. ایک کو کہا جاتا ہے کل حقیقی. کل حقیقی یعنی تمام سب کچھ حقیقت میں. اور دوسری کل کا مطلب ہوتا ہے کل عرفی جو عام بول چال میں تو کل ہے مگر حقیقت میں وہ کل نہیں ہوتا. عام بول چال میں کل سے کہتے ہیں کہ سب مگر حقیقت میں وہ سب نہیں ہوتے. جس طرح قرآن میں ہے آپ سورت النمل کو ذرا دیکھ لیجئے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. بہت سی آیاتیں ہیں بہت سے نظائر ہیں قرآن میں کل کے آپ ذرا دیکھ لیجئے سورت النمل 19 پارا سورۃ النمل آیت نمبر 16 16 نمبر آیت پارا سورۃ النمل اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام و سلام کا تذکرہ ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ اور داؤد علیہ السلام و سلام کی میراثت ان کی حکومت کی اور ان کی نبوت کی حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام لے گئے کیونکہ سلیمان علیہ السلام و سلام داؤد علیہ السلام و سلام کے فرزند تھے. وقال اور کہا سلیمان علیہ السلام و سلام نے یا ایوہ الناس اے تمام لوگوں علمنا منطق الطیر سکھلا دیا گیا ہے ہمیں منطق الطیر بولی الطیر پرندوں کی ان کی باتوں کی اللہ ہم نے سمجھ دی ہے. وأوتینا من کل شیء اور دیا گیا ہے ہمیں من کل شیء تمام چیزوں سے. اگر یہاں پر کل سے مراد کل حقیقی لیے جائے تو ان کے پاس تو بلقیس کا تخت اور تاج اور ان کی حکومت ابھی تک تھی ہی نہیں. بلقیس کی تخت اور تاج اور حکومت ابھی تک تھی ہی نہیں کیونکہ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو بلقیس کی تخت اور تاج اور حکومت دلا دی ہے. اس موقع پہ تو ان کے پاس یہ نہیں تھا, مگر یہاں پر لفظ کل سے, تو یہاں پر کل سے مراد کل عرف ہی ہے. کل عرف سے مراد ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں نبوت کی اور حکومت کی, اللہ نے وہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی. اسی طرح اسی صورت میں آپ دیکھ لیجئے, اسی صورت میں جب اللہ رب العزت تذکر آیت نمبر 23 کو ذرا دیکھ لیجئے, حدود آئے ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ترغیب دے رہے بلقیس کے تخت اور تاج, اس پہ حکومت اور اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حدود کہہ رہا ہے, انی وجدت امرأۃ تملکہم واوتیت من کل شیء, یقیناً میں نے پایا ایک عورت کو, تملکہم جو ان کی جو ہے ملکہ تھی, ان کی بادشاہ تھی. عورت جو ہے یہ مردوں کے اوپر حکومت کر رہی تھی, ایک برائی تو ان میں یہ تھی. وَعُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور دیا گیا ہے ان کو, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, تمام چیزوں سے, سب چیزوں سے. اگر یہاں پر کل کے معنی آپ سب چیزوں کے کریں, تو ان کے پاس کیا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی؟ بلکیس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو نہیں تھی. تو کل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کل عرف ہی ہے, جو لفظ میں تو کل ہے مگر معنی میں کل نہیں ہے. حکومت چلانے کے تمام اسباب اللہ نے بلقیس کو عنایت کیے تھے. ولہا عرش عظیم, اور ان کا ایک بہت بڑا عرش بھی ہے, تخت بھی ہے. مثال کل عرف ہی کی یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی بازار چلا جاتا ہے, بازار کیا, وہاں پر کافی جو شاپنگ کر لی, شاپنگ کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں بھی جو ہے ان کے تیلے ہیں شاپنگ بیگ کے, دوسرے میں بھی ان کے جو ہے شاپنگ بیگ ہے. تو دوست اور احباب جب سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو دوست کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے تو پورے بازار کو جو ہے اٹھا لایا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے پورے بازار کو اٹھا لایا ہے. تو اس نے کیا پورے بازار کو اٹھا لایا ہوتا ہے؟ یہ لفظ تو عام عرف میں ٹھیک ہے کہ پورا بازار, مگر حقیقت میں اس نے تو پورا بازار نہیں اٹھایا ہے کہ شاپنگ بیگ میں اس نے پورا بازار کو بند کر لیا ہے. تو اسی معنی ہے کہ کل عرفی اور کل حقیقی کی. اس میں جو ہے ہم نے کیا کر دی, بدعتیوں کی اور مشرکوں کی ایک اعتراض کی جواب کر دی. وہ کہتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور درجہ اونچا ہے, کہ حضرت آدم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور درجہ جو ہے وہ اونچا ہے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ السلام سید المرسلین, امام المرسلین ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے بارے میں علم دی تھی. تو جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے بارے میں علم دی تھی, وہ عالم الغیب تیرے, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس سے مقام اور درجے میں بڑھ کر رہے, ان کو تمام چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھی؟ تو ہم نے کہا نہیں, تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو علم دی تھی. اگر تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دے دے, تو شیطان ان کو ایک درخت کے بہانے کیوں بہکاتا؟ کیوں اس سے کہا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے, یہ کوئی اور درخت ہے؟ یا اس سے آپ کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے کانے کے مقابلے میں ایک تو جنت میں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی, اور دوسری آپ کو ایک ایسی حکومت مل جائے گی جو کبھی جو ہے خراب ہونے والی نہیں ہوگی. اگر اس کو تمام چیزیں اللہ نے بتلا دی تھی, تو یہ چیز بھی تو اللہ رب العزت نے ان کو بتلا دی تھی کہ آپ کو شیطان جو ہے گمراہ, آپ کو شیطان کیا کرے گا, آپ کو بہکائے گا, آپ کو دھوکہ دے گا, آپ کو جنت سے نکالنے کا سبب بنے گا. وہ ان کی باتوں میں پھر کس طرح آ گئی, ان کو پہلے سے تو پتا تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو کل سے مراد کل عرفی ہے, ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور طبیعت میں ڈالی. جو چیز ان کی ضرورت تھی اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالی, جو چیز ان کے آگے کی جاتی ان کو پتہ چل جاتا. کوئی بات ہم بے معنی نہیں کرتے آپ کے سامنے, کہ ایک بات کو آپ کے سامنے رکھ دیں تو ابتدا میں تو کچھ لوگوں کے چہروں سے اس طرح کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ارے تو میں شارٹ کٹ جو ہے مختصر کی تفسیر کیجئے. کل میں نے جو آخر میں تین چار اعتراضات ذکر کر دیے, اس کے بعد اختصار سے کام لیتا رہا. تو حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ کل آپ کی سپیڈ زیادہ تھی, تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی سپیڈ ہماری زیادہ ہوا کرتی ہے, ٹائم کو بچت, ٹائم کو جو ہے, کیونکہ آگے سے ہم سے بھی کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے, وہ بھی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کتنی سبق آپ پڑھا چکے. میں کہتا ہوں اتنی, وہ کہتا ہے یار کیا شروع کر دیا ہے آپ نے, ابھی تک آپ نے اتنا تھوڑا ان کو پڑھا دیا ہے. تو اس لیے ہم بھی جو یہ کرتے ہیں, تو کبھی کبھی آپ جو ہے کبھی کبھی گاڑی کے پیچھے بھاگنا بھی پڑتا ہے. اسٹینڈ پہ اکثر بندے نہیں چڑھا کرتے, پسنجر کبھی کبھی گاڑی کے پیچھے بھی جو ہے وہ جو ہے یعنی دوڑ کے جاتی ہے, بھاگ کے جاتی ہے سواری کے لیے. کبھی کبھی بھاگ کے بھی آپ آؤ گے میرے پیچھے. تو ثم عرضهم علی الملائکۃ, پھر پیش کر دیا ان چیزوں کو علی الملائکۃ فرشتوں پہ. فقالا, تو کہا اللہ نے, انبئونی, خبر دیجئے مجھے, باسماء هؤلاء, ان چیزوں کے اثرات پہ مجھے بتا دیے, دھوپ کا کیا کام ہوتا ہے, چاؤ کس لیے ہوتی ہے, پانی کس لیے ہوتی ہے, اسی طرح یہ جو روٹی کیے کیا ہے. تو کیونکہ ان کی جو طبیعت میں یہ چیزیں نہیں تھی, مزاج میں یہ چیزیں نہیں تھی, ان کے اندر اللہ نے ان چیزوں کے لیے احتیاج کو پیدا نہیں کیا تھا, تو وہ جو ہے بولنے سے قاصر ہو گئی. ہمیں کیا پتا ہے ان کو, تم صادقین, اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں کہ انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے, انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ دیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا, ضروریات زندگی بھی ان کے اندر پیدا کر دی, شر کا مادہ بھی ان کے اندر, نیکی کا مادہ بھی ان کے اندر. فرشتوں کے اندر ضروریات زندگی نہیں ہے, شر کا مادہ نہیں ہے, اگر صرف نیکی کا مادہ ہے. اگر وہ نیکی کرے تو ان کی نیکی, اس میں تو گناہ کا کوئی امیزش ہی نہیں ہے, اس لیے وہ نیکی کرتے. ہمارے اندر تو نیکی کا بھی اثر ہے, بدی کا بھی اثر ہے, اسی طرح ضروریات زندگی بھی ہے. ضروریات زندگی کو بھی کریں گے, بدی کے اثر کو دبائیں گے اور نیکی کریں گے, تو اللہ ہمیں مقام اور درجہ جو ہے ان سے بھی بڑھ کر دے گا. قالوا, کہا فرشتوں نے, سبحانک, پاکی ہے آپ کے لیے. کس چیز سے پاکی ہے آپ کے لیے؟ اگر یہ مانی کر دیے کہ پاک ہے آپ یا پاکی ہے آپ کے لیے, تو اگر کرنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پاک ہیں یا آپ جو ہے ناپاک ہے, تو آگے سے وہ کہے گا میں بھی پاک ہوں. تو اللہ کی پاکی اور مخلوق کی پاکی میں کیا فرق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان یہ پاک ہے کن چیزوں سے؟ ظاہری نجاست وغیرہ سے اپنے آپ کو عارضی طور پہ پاک کر لیتا ہے, مگر یہاں پر اس چیز کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ پاک ہے کس چیزوں سے؟ شرکا سے, شریک سے اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے عزت سے, کمزوری سے اللہ پاک ہے. اس کے مقابلے میں انسان پاک نہیں ہے عجز اور کمزوری سے. انسان پاک نہیں ہو سکتا, ان کے شرکا ہو سکتے ہیں, ان کے حصہ دار ہو سکتے ہیں, ان کے نائب ہو سکتے ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, سبحان اللہ عما یصفون. قرآن میں جگہ بجگہ یہ چیز ہے. پاک ہے اللہ کس سے؟ شرکا سے. پاک ہے اللہ کس سے؟ جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو قالوا, کہا فرشتوں نے, سبحانک, پاکی ہے آپ کے لیے. لا علم لنا, نہیں ہے ہمیں سمجھ, الا ما علمتنا, مگر اس پہ جس کی آپ نے ہمیں جو ہے تعلیم دی ہے, جو آپ نے ہمیں سمجھایا ہے. نہیں ہے علم ہمیں مگر اس پہ جس کی آپ نے ہمیں علم دی ہے. اللہ, جو چیز آپ نے سمجھائی ہے وہ تو ہمیں آتی ہے, جو چیز آپ نے سمجھائی نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ دیکھو, فرشتے جو ہے کیا ہے؟ فرشتے اللہ کے مقربین مخلوق میں سے ہیں. اگر ان کے پاس علم عطائی مانا جائے یا علم لدونی مانا جائے, پھر بھی جو ہے یہ عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب ہوتے تو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے کہ یہ پانی ہے اس کا یہ کام ہے, یہ روٹی ہے اس کا یہ کام ہے, یہ دھوپ ہے یہ کرتی ہے, یہ چاؤ ہے اس کا یہ کام ہے. اگر علم عطائی کو مانا جائے یا علم لدنی کو بھی مانا جائے, پھر بھی فرشتے جو ہے عالم الغیب نہیں ہے, غیب کو جاننے والے نہیں ہے. غیب کو جاننے والا ایک اللہ کی ذات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر فرشتوں نے اپنے آپ سے نفی علم غیب کر دی کہ ہم نہیں جانتے, مگر اس کو جو آپ ہمیں بتا دیں. علم غیب, عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے. کون سی ذات جو بغیر کسی کے اطلاع کہ سب کچھ کو جانتا ہے اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. بغیر کسی کے اطلاع دینے کے سب چیزوں کو جاننے والا اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. ایک ہے کیا انباء الغیب. انباء الغیب کے معنی کیا ہے؟ انباء جمع ہے نبا کی. نبا کے کوئی خبر کو اللہ رب العزت انبیاء کو انباء الغیب کہتا کر دیتا ہے, وہی کرتا ہے, اور وہی کے ذریعے ان کو غیب کی باتیں بتلاتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور حالات یہ ہم سے غائب تھے, یعنی تھے غائب. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات ہم سے غائب تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے حالات ہم سے غائب تھے. اگر قرآن نازل نہ کرتا اللہ اور ان میں یہ واقعات نازل نہ کرتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چل سکتا تھا؟ نہیں. قرآن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے بیان کرنے سے پہلے فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن کے نزول سے پہلے اور اس واقعے کے نزول کے پہلے آپ جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات سے بے خبر تھے, آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا. اس کو کہتے انباء الغیب. انبیاء کو اللہ رب العزت انباء الغیب کر دیتا ہے, وہی کے ذریعے سے ان کو غیب کی اطلاع کر دیتا ہے. یہ چیز یہ اس طرح ہوئی تھی, یہ ہوگی یہ ہوگی. مگر ایک ہے عالم الغیب. عالم الغیب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی کے اطلاع دینے کے سب کو جانتا ہے اور سب چیز پہ باخبر ہوتا ہے, اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. قرآن میں واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, یہ اللہ کی صفت ہے جو غیب کو جاننے والا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس مقام پہ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے نفی علم غیب کر دی. اسی طرح قرآن میں اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں, سورۃ مائدہ کو آپ ذرا نکال دیے, تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نفی علم غیب فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہے وہ بھی غیب کو نہیں جانتے. 109 نمبر آیات چپٹا پارا سورۃ المائدہ 109 نمبر آیات, وہاں تمام فرشتوں کا تذکرہ کہ اللہ ہم وہ کچھ جانتے ہیں جو آپ ہمیں بتا دے, اپنے طرف سے اللہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے, اور جو اللہ بتلا دے وہ غیب نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ انباء الغیب ہوا کرتی ہے. اس سے بندہ جو ہے کیا بنتا ہے؟ عالم الغیب نہیں بنتا. یہاں پر میں بیٹھا ہوں کہ سخانی بازار مجھ سے غائب ہے, ایک بندہ آ کے مجھے کہہ دے کہ سخانی بازار میں تو آج کافی رش تھا, میں کسی اور کے سامنے بتا دوں کہ سخانی بازار میں تو کافی رش تھا, تو کیا آپ مجھے یا وہ لوگ مجھے عالم الغیب سمجھیں گے؟ مجھے تو کسی اور نے اطلاع دی ہے. تو جب اطلاع دی, اس اطلاع کی بنیاد پہ میں نے آگے یہ خبر نشر کر دی ہے, تو اس کو غیب نہیں کہتے بلکہ اس کو انباء الغیب تو کہتے ہیں, عالم الغیب نہیں کہا جاتا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. 109 نمبر آیا, یہ ابتدا ہے. ہم ابتدا میں اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کو صرف جو ہے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تفصیلی اس میں بحث ہوگی. میرے خیال سے جب میں نہیں تھا ایک دن تو استاد محترم نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو رکھا تھا, قرآن کی آیاتیں نکالی, مجھے تو پتا نہیں ہے, مگر لگتا اس طرح ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت اس سے جو ہے یعنی واقفیت جو ہے اس نے کرا دی تھی. 109 نمبر آیات, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں, قیامت کا روز ہوگا, تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کیا ہوگا. وَيَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ, یاد کیجئے اس دن کو, يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ, کہ جمع کر دے گا اللہ تمام انبیاء کو, پیغمبروں کو. فَيَقُولُ, تو کہہ دے گا اللہ, مَاذَا أُجِبْتُمْ, کیا جواب ملا تھا تم کو اپنی قوموں کی طرف سے, کیا جواب ملا تھا تم کو اپنی قوموں کی طرف سے. تو آگے سے وہ کہیں گے لا علم لنا, ہمیں کوئی علم پتہ نہیں ہے, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, کس چیز کا پتہ ہمیں نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری چیز تو معلوم تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا, ابو جہل نے نہیں مانا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا, عتبا نے نہیں مانا تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا تھا, اس کے مقابلے میں شیبہ نے نہیں مانا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماننے والوں میں تھا, مگر اس کے مقابلے میں ولید ابن مغیرہ ابو جہل کی پارٹی کا جو ہے پیروکار تھا. ظاہر کی بات تھی, مگر انبیاء جو فرماتے ہیں کہ لا علم لنا, تو ایک توجیہ تو علماء یہ کرتے ہیں کہ ان کے اخلاص کا ہمیں علم نہیں تھا, کہ دل سے مانی یا نہیں مانی. اور دوسری توجیہ یہ کر دے علماء لا علم لنا بما احدثوا بعدنا, کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا ہے ہمارے قوم نے یا برا کر دیا ہے. ہمارے جیتے جی ہمیں تو پتا ہے یہ ٹھیک تھا یہ غلط تھا, ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پتا نہیں ہے. تو اگر انبیاء عالم الغیب ہوا کرتے ہیں تو ان کو تو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا, کون ایمان پہ رہے گا اور جو کون جو ہے وہ کفر کی جو ہے یعنی راستے کا ہم سفر بنے گا. کیا کون جو ہے ان چیزوں کو جانتا ہے؟ انکا انت علام الغیوب, یقیناً آپ خاص آپ علام الغیوب جاننے والے ہیں غیبوں کو. ایک اللہ جو ہے غیب کو جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور غیب کو نہیں جانتا. تو انبیاء کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے لا علم لنا, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کس کو پتا ہے؟ انکا انت علام الغیوب, اللہ صرف آپ کو پتا ہے. اسی طرح آپ نکالے جنات سے اللہ رب العزت نفی علم غیب فرماتے ہیں کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں ہے. سورۃ سبا کو آپ دیکھ لیجیے, سورۃ سبا 22 پارہ آیت نمبر 14 نمبر آئے, سورۃ سبا نکال لیا باتیں نہیں باتیں نہیں سورہ سبا 22 آیت نمبر 14 اللہ رب العزت جنات کا تذکرہ فرماتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم الہی ہوا تھا بیت المقدس کے بنانے کا. بیت المقدس وہ بنا رہے تھے جنات وغیرہ سے. انبیاء کرام کو اللہ نے وہ مقام اور درجہ عنایت کیا ہوتا ہے کہ کسی سے بھی مرنے کی سے پہلے پوچھا نہیں جاتا, انبیاء کرام سے پوچھا جاتا ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نہیں. ان کا ایک مقام اور درجہ ہے, تمام انسانوں سے ان کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے. تو یہ لکھا گدا سے کہ دیشی دا بجلی لینڈ والا وے صرف جنریٹر بمک درس کو میس کی بنا تعطل بنا رہا ہے. بیا بیا پکی رہی طرف نے مسکال رہا جی تو سلیمان علیہ السلام و السلام کو حکم اللہ نے دیا تھا بیت المقدس کے بنانے کا. سلیمان علیہ السلام و السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا. آگے سے اللہ کے سامنے سلیمان علیہ السلام نے کہہ ڈالا کہ اللہ بیت المقدس کے بنانے میں تو ابھی ایک سال کا وقفہ اور ایک سال کا عرصہ لگے گا تکمیل میں اس کی کنسٹرکشن میں, اور یہ جنات تو یہ بڑے سرکش ہیں, اگر ان کو پتا چلا کہ یہ مر گیا تو جو انہوں نے بنایا ہے ان کو بھی واپس گرا دے گا. یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں, اور کام کو تو کمپلیٹ کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے, ادویا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اس طرح کر لیجئے کہ شیشے کا ایک کوٹی بنا لیجئے, کمرہ بنا دیجئے, اس میں آپ بیٹھ جائیے اور ان کو بتا دیے کہ میں جو ہے چلا کاٹ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ پرانے انبیاء علیہ السلام والسلام کے واقعات اور ان کی شریعت میں یہ چیز تھی کہ پیغمبر جو ہے ایک طرف جایا کرتے تھے اور وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں, وہ جا کے بیٹھ گئے میں عبادت میں مصروف, یا فرشتہ آیا ان کی روح قبض ہو گئی. جنات وہ آگے سے اپنی لاڈی کے سہارے جو ہے کڑا بیٹھے بیٹھ گئے, لاڈی اس کے ہاتھ میں ہے, فرشتہ آیا اس کی روح قبض کر دی, اس نے آنکھیں اس کی کھلی رہ گئی, وہ تو شیشے میں باندھتا. جنات نے صبح اور شام اپنے اوپر ایک کر دی, چنے کرا تو پوری چنے لگا. عام طور سے بھی یہی نظام ہوتا ہے کہ جب گھر کا مالک نوکر کو دیکھتا ہے تو وہ جو ہے بڑا چاکو چوبند ہوتا ہے, مگر جب مالک جو ہے وہ گاڑی کی کو سٹارٹ کرتا ہے بس وہ جو ہے لگے تھے اپنے یار آؤ چلو بیٹھو آرام کر لیتے ہیں, ہمارا اس پاگل کے بچے نے تو ہمیں بھی جو ہے یہ کر دیا وہ کر دیا, دو تین ان کو بھی سنا لیتے. تو آج جو سلمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی ہے دیکھ رہا وہ تم مر گئے, یہاں پر جنات صبح اور شام اس نے ایک کر دیے, بنا تیرے بناتے کام کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کی قدرت دیکھیے, جیسے کام کمپلیٹ ہو گیا اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جس لاٹھی پہ اس نے ٹیک لگائی تھی اس میں دیمک آ گئی, دیمک سے وہ جو ہے کھوکھلی ہو گئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کام کمپلیٹ ہو گیا, دیمک نے جو ہے لاٹھی کو کایا, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دم سے زمین پہ گر گئے. جنات جب دیکھ رہے یہ کیا ہے, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تو وفات پا چکے. اس نے کہا اگر ہمیں ایک سال پہلے پتا چلتا تو یہ ایک سال اتنی مشقت برداشت کرنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں, فلما قضینا علیہ الموت, جب فیصلہ کر دیا ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس کی موت کا, ما دلہم علی موتہ, تو خبردار نہیں کیا ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت پر, الا دابۃ الارض, مگر زمین کی ایک دابا جس کو دیمک کہا جاتا ہے, وہ نچو تمنگوائی ہوا پختوں کی, تاکل من ساقہ, کایا کرتی تھی ان کی لاٹھی کو, بامحاورہ معنی میں کرتا ہوں لفظی معنی نہیں, فلما خر, تو جب گر گئے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, تبینت الجن, تو جنات کو یہ بات ظاہر ہو گئی, اللو کانو یا لمون الغیب, یا ظاہر ہو گئی لوگوں کو یہ بات, تبین لوگوں کو یہ بات ظاہر ہو گئی, اللو کانو یا لمون الغیب, اگر یہ جنات غیب کو جاننے والے ہوتے, ما لبسو فی العذاب, تو یہ لوگ ما لبسو فی العذاب المہین, اس ذلت بری سزا اور مشقت میں ایک سال کا عرصہ یہ لوگ نہ گزارتے. لوگوں کو پریکٹیکلی یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یار جنات عالم الغیب نہیں ہے. اگر عالم الغیب ہوتے سامنے بندہ بیٹھا ہے شیشے میں ہے, ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, یہ کہتے ہیں یار تعویذ کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کے اوپر تعویذ کر دی, یہ چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے میں کسی دن آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو یہ عقیدہ رکھیے کہ عالم الغیب کون ہے, ایک اللہ کی ذات ہے, فرشتے عالم الغیب نہیں ہے, اسی طرح جنات عالم الغیب نہیں ہے, انبیاء کرام جو ہے وہ عالم الغیب نہیں. جب یہ مقرب مخلوق جو ہے عالم الغیب نہیں ہے تو عوام کا کیا کریے, تو لا علم لنا, ہمیں کوئی علم نہیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک بندے سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے وہ آگے سے کہہ دے مجھے کچھ پتا نہیں ہے, بلکہ شرم کی بات یہ ہونی چاہیے کہ کسی کو پتا بھی نہ ہو اور آگے سے غلط جواب بھی دے, یہ شرم کی بات ہے. شرم کی بات یہ نہیں کہ ایک آدمی سے ایک مسئلہ پوچھا جائے اور وہ کہہ دے مجھے پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے بالکل پتا نہیں ہے بس نہیں ہے پتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حرم میں آئے تھے, امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے, ان سے کسی نے تقریباً 48 مسائل کے بارے میں پوچھے, 36 مسائل پہ اس نے ہر مسئلے پہ اس نے کہا لا علم لنا مجھے کچھ پتا نہیں, اور 14 کے اس نے تفصیلی جوابات دیے. تو کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ گٹ گیا جب اس نے 36 مرتبہ مسائل کے پوچھنے پہ اس نے کہا لا علم لنا مجھے کچھ پتا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کسی مسئلے کے بابت میں اور وہ اس کو جواب نہیں آتا, آگے سے وہ کہہ دے لا علم لنا مجھے کچھ پتا نہیں ہے, یہ آدمی بھی آدھا عالم ہے. یہ کیا ہے, آدھا عالم ہے. آگے سے غلط جواب دینا اور پھر اپنی غلطی کے لیے قرآن اور سنت میں تحریف کرنا یہ ظلم شدید ہے. پتا نہیں ہے بس نہیں ہے پتا, دیکھ لوں گا پوچھ لوں گا, کتاب کو دیکھ لوں گا, سٹڈی کر لوں گا, پھر آپ کو سیٹسفائی کر لوں گا. یہ چیز نہیں ہے کہ بس جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کا جواب دیں, نہیں غلط جواب نہیں, آپ کی سیٹسفیکیشن خود نہیں ہے, آپ سیٹسفائی نہیں ہے ایک مسئلے سے, آپ آگے جو ہے کسی اور کے سامنے نہ رکھ دے, مسئلہ کھڑے کر لے گا آپ کے لیے. اسی طرح لا علم لنا نہیں ہے مجھے کچھ علم, الا ما علمتنا, مگر اس کی جو آپ سمجھا دے ہمیں, انک انت العلیم الحکیم. یقیناً آپ, کتنی تاکیدات ہیں جملے میں, ان تاکید کے لیے, کاف ضمیر خطاب کی ہے, انت ضمیر الفصل ہے, العلیم فعیل کے وزن پہ ہے اور الف لام کو اللہ نے آگے ڈال دیا ہے. کتنی جو ہے تاکیدات معرب باللام جسے کہتے ہیں, ان نکا یقیناً آپ, انت خاص آپ, العلیم جاننے والا ہے سب کچھ کا, حکیم باحکمت ذات. یقیناً آپ جاننے والے ہیں سب کچھ کا, الحکیم باحکمت ذات ہے, جانتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے. اللہ حکیم, آپ انسان کو پیدا کر رہے, آپ کو اس کی حکمت کا بخوب اندازہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں. آگے سے ابھی فضیلت علمی کی بات ہو رہی ہے. قالا, کہا اللہ نے, یا آدمو, او آدم علیہ الصلوۃ والسلام, انبئہم باسمائہم, خبردار کیجئے ان فرشتوں کو, باسمائہم, ان کے اثرات کی چیزوں کے بارے میں, ان کے اثرات کی چیزوں کے بارے میں, جن کے جواب دینے سے یہ قاصر ہو گئے کہ دو کس لیے ہوتا ہے, چاو کس لیے ہوتی ہے, پانی کا کیا اثر ہے, اسی طرح روٹی کیا کام کرتی ہے, ان کو تو پتہ نہ چلا, آپ ان کو بتا دیجئے. دیکھو قرآن کی فساد اور بلاغت کو دیکھ لیجئے, جب اللہ رب العزت فرشتوں کو سے پوچھتا ہے تو کس طرح پوچھتا ہے, انبئونی باسمائہا اولائے, مجھے خبر دیجئے, جس طرح ایک استاد شاگرد سے پوچھتا ہے, مجھے خبر دیجئے. اور جب فرشتوں, جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ مخاطب ہو رہے تو کیا کر رہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خبر دیجئے ان چیزوں پہ, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرشتوں کا استاد ٹھہرا دیا. کیا ٹھہرا دیا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کا استاد ٹھہرا دیا. اور باسمائہم, چیز ان لوگوں کی چیز ہے. کیوں اللہ نے اس طرح کہا؟ کیونکہ ان سے ان کے بابت میں پوچھا گیا تھا, یہ جواب دینے سے قاصر تھے, اس لیے اللہ رب العزت ان چیزوں کی نسبت ان فرشتوں کی طرف کر رہا ہے. فلما انبأهم, تو جب خبردار کیا ان فرشتوں کو, باسمائہم, اثرات ان ناموں پہ, اثرات ان چیزوں پہ, کہ روٹی اس لیے ہوتی ہے, پانی اس لیے ہوتی ہے, چاول اس لیے ہوتی ہے, دھوپ اس لیے ہوتی ہے, تو کالا, کہاں فرشتوں, کالا, کہاں اللہ نے, الم اقل لکم, کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو, انی عالم غیب السماوات والارض, یقیناً میں خود جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب کو, وعالم ما تبدون, اور خوب جانتا ہوں اسے, تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم تکتمون, اور وہ جو تم چھپاتے ہو. تو کیا غیب میں یہ فرشتوں کا چھپانا اور ظاہر کرنا شامل نہیں تھا؟ آسمانوں اور زمینوں کی غیب میں کیا فرشتوں کا چھپانا اور ظاہر کرنا شامل نہیں تھا؟ بڑا حقیقت میں شامل تھا. اختصاص کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت یہ اس لیے ہے کہ اس کو کلمہ شمول کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ شمول کہا جاتا ہے. اور شمول کا کلمہ یہ تحسین کلام کے لیے آتا ہے, جس طرح ایک آدمی کو کہا جاتا ہے چائے مائے, تو چائے تو چائے ہے, یہ مائے کیا چیز ہوتی ہے, مائے کیا ہوتی ہے, تو یہ مائے کیا ہے, چائے کے ساتھ یہ کلمہ شمول ہے, یہ تحسین کلام کے لیے آتا ہے. تو اسی طرح غیب, آسمان اور زمین کی غیب میں فرشتوں کا چھپانا اور ظاہر کرنا بھی شامل تھا, مگر اپنے طرف سے اللہ نے ذکر کر دیا علیحدہ کلام میں حسن ڈالنے کے لیے. یہ نہیں, مطلب یہ نہیں تھا کہ فرشتے کچھ چیز تو ظاہر کر رہے تھے اور کچھ چیزیں جو اللہ سے چھپایا کر دے تھے کہ اللہ کو ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. نہیں نہیں, اور غیب جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یہ مخلوق کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ کے سامنے تو ساری شہادت ہے, اللہ کے سامنے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے سامنے تو سب چیز جو شہادت ہے, ساری چیزیں جو ظاہر ہے, اللہ کے سامنے تو غیب نہیں ہے. تو اللہ کس طرح جو ہے غیب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ غیب کا لفظ جو اللہ استعمال کر رہے ہیں, یہ مخلوق کے اعتبار سے کہ مخلوق کو کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ وہ اللہ ہے جو مخلوق کے ظاہر اور مخلوق کے پوشیدہ دونوں کو جاننے والا ہے. انشاءاللہ کل کے سبق میں جو فضیلت ہوگی, وہ فضیلت عملی فضیلت ہوگی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سجدہ کر دیا. کل کے سبق میں انشاءاللہ تفصیلی بحث اس پہ ہوگی اگر زندگی نے وفا کر دی. وعلم آدم الاسماء كلها خود اللہ آدم علیہ الصلات والسلام دا اثرات د سیزونو ضروری ضروری ثم عرضهم بیا پیش کړو دی لرا علی الملائکه دی فرشتو بانی فقال انه لله خبر کے مالرا فاثرات د دې سیزونو باندې ها اولای چ دادی ان کنتم صادقین کچری تا سرشتنی پر خپل بیان کے اردو میں تو میں نے ویسے بھی آپ کے سامنے جو ہے بار بار بتا دی تو ابھی اختتام میں جو ہے صرف پشتوں پہ اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو معفی ضمیر معنی کا مطلب جو ہے سمجھ جائے کیونکہ میری زبان تو پشتو ہے کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی قالو تو قالو وہ فرشتو سبحانکا باقی رتا لرا اللہ لا علم لنا نشتر پویم لرا مگر پاغس بانی اللہ تنا چتا خودنا کردمونتا انکا یقین انتا انتا خاشتا الالیم پر پارس بانی اہل حکیم با حکمت ذاتی قال اول اللہ یا آدم او آدم علیہ السلام و السلام ہم بھی اوم خبر کر دی لرا بے اسمائیم پاسراتو ددیس نمونبانی پاسراتو ددیس زنبانی فلما انباہم نپسر کرے جی خبردار کر دی لرا بے اسمائیم پاسراتو ددیس نمونبانی یا پاسراتو ددیس زنبانی نقالوی لی اللہ علم اکل لکم آیا ما نوبی لی تاوستا چی اکین انزخ پو جما پبڑو داسمانونو او دزمک باندی وعالمو او خطوغم ما پاغس بانی تو دھونا جتاسے خکارہ کرے اور پاغس جتاسے پٹوے دوست اور احباب پابندگی درست کرے اور درست بروق پہنچنے کی کوشش کرے